chako tumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Chako tumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha mimi, dhambi zangu kuziosha. Kwa Baba nanyenyekea, mwamba ni salama. Niko kwenye mwamba, ni mwamba salama. Sitarudishwa nyuma na chochote. Mwamba ni salama. Nimesimama kwenye mwamba, mwamba salama. Anapigana kwa ajili yangu. Mwamba ni salama. Ananitetea mwamba, mwamba yeye ni mwamba. Tetezi anaishi milele milele. Mwamba ni salama. Yeye ni mwamba kwangu, ni mwamba kwangu, ni mwamba. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndio nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndio nanga. Kwa Baba yangu nasimama, simama salama jamani, sina mashaka. Mwenzenu nikilia ninanyamazishwa. Jamani, niko kwenye mwamba, mwenzenu si hofu. Anateta na adui zangu wote. Huyu ni mwamba, ni mwamba jamani, ni mwamba. Kristo ni mwamba imara. Nikiitwa hukumuni, roho nilina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikiitwa hukumuni, roho nilina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwa Baba nanyenyekea, mwamba ni salama. Baba yangu ni mwamba, niko salama kabisa. Mwamba ni salama. Wenzenu sina mashaka, nimesimamishwa. Mwamba ni salama. Kwenye mwamba imani, mwamba, mwamba. Mwamba ni salama. Sijajaza mashaka, ndani yangu nina nguvu. Mwamba ni salama. Yuko na mimi Baba. Mwamba ni salama. Ananichunga popote niendapo, niwe salama. Mwamba ni salama. Ananiandalia meza mbele yangu. Mwamba ni salama. Amenificha kwenye mwamba, adui hata niona. Mwamba ni salama. Ni mwamba. Mwamba ni mwamba. Baba ni mwamba. Chote niko kwenye mwamba. Mwamba ni salama. Mwamba umeniki. Mwamba ni salama. Unanilinda. Mwamba ni salama. Kitu gani mwenzenu kinitoe kwake? Mwamba ni salama. Amenitengeneza. Mwamba ni salama. Amenibatilisha. Mwamba ni salama. Ananikinga na kila hila za adui. Mwamba ni salama. Kwenye mwamba mimi ni salama, jamani. Mwamba ni salama. Ameyanyosha mapito yangu na pita salama. Salama, ni mwache niende kwa nani, kwa nani mwenzenu? Yeye ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba. Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6 et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. kutukuza mbele ya wote, watajua yupo aliyeshinda yote, watasema yupo aliyeshinda yote. Usiogope we, usiogope we, jitie nguvu we, yupo. Kama si wewe, kama usinge, kama si wewe, kwa wewe, kushushwa chini, wewe upo. Unamwinua mnyonge kutoka chini. Unakichagua kionekanacho dhaifu, ili upate kukiaibisha chenye nguvu. Hata katika shida tunazopitia, umesema Yesu hautatuacha. Mana mkono wako si mfupi, hata usiweze kututoa kwenye tabu. Ni kweli tunapita kwenye misukosuko, lakini tunajua Yesu wetu upo nasi. Mana umesema ni heri wenye huzuni, siku yao ipo watafarijika. Asante, asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa Baba, ulijitoa kwa ajili yetu. Kama si wewe, kama usinge, kama si wewe, kwa wewe Baba. Kama usinge uona ukiwa wangu, ni nani leo ningemuita Baba? Hata kwa mama yangu nimekuona, umemvusha katika ujane wa tabu. Kwa misukosuko mingi aliyopitia, bila wewe Yesu singeliweza. Wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu. Unatuwazia mawazo yaliyo mema. Ungekuwa mwingi wa ghadhabu kwa wanadamu, ni nani leo hii angesimama? Asante, asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa Baba, ulijitoa kwa ajili yetu. Kama si wewe, kama usinge, kama si wewe, kwa wewe maisha yetu, maisha yetu yangekuwaje? Asante Baba, asante Bwana. Yeah. mbele kwa sababu ya Mungu. Hatukati tamaa kwa neema ya Mungu. Tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu. Hatukati tamaa kwa neema ya Mungu. Nashukuru kwa sababu tunaye Baba mwenye huruma. Nashukuru kwa sababu tunaye Baba mwenye huruma, aliyesema tusifadhaike mioyoni mwetu. Asingekuwa pamoja nasi, nani angekuwa nasi? Asingekuwa mwenye huruma, leo tungekuwaje? Asingetuhurumia Baba, nani angetushindia? Asingekuwa mpole Baba, tungeenda kwa nani? Tupo hivi tulivyo kwa sababu ya Baba. Tupo hivi tulivyo kwa sababu ya Mungu. Kwa msaada wa Mungu tunashinda yote. Tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu. nipitaje katika dunia, makao yangu ni kwa Baba tu. Baba yangu kaniandalia makao, alipo yeye na mimi niwepo. Kwa hiyo mimi ulimwengu ni sio kwangu, kwa uso anakuja Baba na ujira. mwanzo aliupenda ulimwengu, anarudi wote twende.